चलिए रुकू और आयतों के टॉपिक को देखते हैं। रुकू का टॉपिक है एहकामे जिहाद, आयत 58 का टॉपिक है। आयत 59 इसका टॉपिक है कुफार के मुकाबले के लिए हर वक्त तैयार रहो। आयत नंबर 60 घोड़े बांधकर दुश्मन को फिक्र में मुब्तला कर दो। आयत नंबर 61 से 63 जिस कौम से बदहदी का खौफ हो उन्हें आगाह करके अहदनामा चाक कर दो। आयत नंबर 64 ऐ नबी आपको अल्लाह काफी है और ईमान वालों को भी। बस जी मकासिद देखते हैं। पहला मकसद है जिहाद के लिए तैयारी करने की अहमियत को समझ सकें। दूसरा मकसद है सुलह की पेशकश करने वाले से सुलह करने के फवायद जान सकें। अल्लाह ही ईमान वालों के दिलों में मोहब्बत डालता है इस हकीकत को समझ सकें। अल्लाह ताला हमें अब इन मकासिद में पूरा उतारे। चलिए अब तिलावत सुनेंगे।